na jua kali na unayota zinawaka. Siamini kama leo hii baby unaniacha. Vibaya hivyo unanikosea. Kumbuka tuna watoto wadogo na ni atawalea. Moyo mashine unatia misumali na kokoa. Au labda kuna makosa makubwa niliyokufanyia. Sindo wewe uliye niahidi utabaki na mimi milele. Mungu ndo shahidi. Au mwenyewe umefanya makusudi. Nia yako nataka uniwe ili ufaidi. Mwana Mosa analia mama rudi, mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Nanachi analia mama rudi, mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Tatizo si mimi, tatizo moyo wangu. Unakupenda wewe, unitaki mwenzangu. Chengine kikubwa ni watoto wangu. Emburudishe moyo, muogope Mungu. Beba ukikopai, talipai. Usionoke mama, tuyajenge makopai. Kikopa kopai, talipai. Usiondoke mama, tuyajenge makopai. Begi weka ndani, wape maziwa watoto anywe mama. Ugomviwa nini wakati mina wetu shanza kufanana? Tema mate chini, mambo mengine tumachie maulana. Wewe na mimi paka kesho kiyama. Mwana Mosa analia mama rudi, mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Nanachi analia mama rudi, mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Ukikopai, talipai. Usionoke mama, tuyajenge makopai. Kikopa kopai, talipai. Usionoke mama, tuyajenge.